Bueno, Xulio, vámonos a ir ás terras dos Ancares. Muy ben. E vámonos a falar ca nosa correspondente, que xa temos por ali outro, o outro lado do fío telefónico, e nos irá debullando cousas. Vale. Así que vamos a dar boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Bueno. Boa tarde, que tal? Pois ben. Benvida, benvida. Benvida. Temos hoxe un día pois, para falar pola radio, mira. Ves? A colleito logo. Sí, aquí estamos. Vendo chover pola ventana. Ah, que ben. Sí. Pero bueno, sabedes que a fin de semana que vai vir con moi bo tempo e, sí, e altas temperaturas, pois para disfrutar do outono, non? Hombre, entonces van a metrar las setas, eh? Setas, sí, bueno, non sei, non son moito de setas, eu cando vou por aí ca bicicleta este ano estou vendo moitas. Non sei se iso é bo ou malo. Que? Ademais así de moitos colores, desas rojas que, que son tan bonitas que serán. Sí. Canto máis bonitas, máis venenosas, non? Sí, sí, sí, que sí. Non sí sei se vai así. Mira, sí, dicen que todas se poden comer, o que pasa que sí, algunhas non, despois non... Non te sentan ben. Sí, despois... Según como teñas o estómago. Eso. Aquí xo tens a prova de bomba. Sí, aquí xo temos a prova de bomba, sí. Eu queria xe preguntar unha cosa, Fernanda. Desa, da funeraria e de Becerrea, que foi home, a Madrid. Home, que iso xa é o primeiro que vos teño aquí, que temos o personaxe de esta semana, non? Sí. Humberto Sepúlveda, sí, que lo dice. Sí, vale, sí. Cubín eu hoxe, vino hoxe, ali no Valle, sí. Sí, sí, vistedes a Humberto e a máis, polo menos, eu vin outros dous rapaces de Becerrea, sí, que traballan na funeraria con Humberto, non? Sí, sí. Porque, bueno, que Humberto ten unha historia moi curiosa e moi... É un rapaz dominicano, sí, que se veu pois aquí hai uns 20 anos. Uh-huh. Bueno, empezou traballando, sabedes que en Becerrea temos dúas funerarias, Alba e Novelle, sí, que teñen pois pola comarca as dúas sucursais, por decirlo, sí, de alguna forma, non? Sí. Bueno, este Humberto chegou para traballar a funeraria Alba, e finalmente, cando Fernando se xubilou, pois Humberto quedouse con ela, non? Uh-huh. E expandiu na, e fixo, pois fixo novos tanatorios nas Nogais, bueno, entre a Castela, no Corgo, comprou un grupo de funerarias e, bueno, chegou aí a Madrid. Supoño que por aí viría, sí, que viría a contrata por as funerarias que ten na capital. Muy bien. Sí. Profesionais, pois, que son capaces de achegarse a... de facer cousas ben feitas, vamos. Pero unha cousa... Bueno, ben feitas ou históricas, como di él. Ademais, sí, que ademais. Sabe que bueno, sin entrar en valoración, se está facendo historia e... Claro. Hombre, lógico. Ademais, hai que gabarse que hai de Becerrea. Vale. Sí, e despois non veáis, bueno, os chistes que adaptaron, todos estes chistes que se poden ver nas redes sociais. Sí. Muy, porque a xente ten unha imaginación que, bueno, e bueno, pois pues adaptados, non? Sí, sí. Adaptados, por exemplo, que, bueno, non sei se unha viñeta se conta, pero que dices, sabéis, esta que sale Franco levantando a cabeza. Sí. E dice, que facedes o jueves? Eu salgo con Humberto, non? Está ben. Sí, no, a xente ten unha imaginación, é a verdad que ves esa morea de... Creatividade. Sí, sí, sí. Pero de onde sacan o tempo, non? Para darlle a cabeza. Así. Bueno, a cabeza traballa. Sí, sí, sí. Al que está tamén ese de Stop Desahucios, non? Que tamén é moi, moi curioso. Sí, sí, tamén. Pero bueno, mira, pues ao final aí as nosas empresas, muy aunque bien, saliendo bien de aquí de un sitio pequeniño e chegando que bueno, vou vos contar unha curiosidade de Humberto, porque eu xa lle fixen aí hai 10 anos unha entrevista que me contaba que el que se especializou en tanatopraxia. Sí, señor. Que consiste en arreglar os cos defuntos, maquillalos, bueno, e unha cousa que aquí a xente aprecia un montón porque che gusta que teñan pois eso, boa presencia. Bueno, sí. Sí, que parece unha, bueno, a verdade que fan unha labor moi importante porque os ao final o que lle toca pois que tes un falecemento na familia e xente moi preparada para comportarse moi ben neses momentos, sí, non? Sí, sí. Teñen, bueno. Non, e é unha especialización, a verdade que é un traballo que require moitísimo moitísima profesionalidade, e moitos sentidos, non? A nivel psicológico, tacto, despois tamén que incluso te axudan en un momento que igual pues, que tes a casa que tamén tes que preparala, non? Claro, claro, claro. Ademais estou vendo a entrevista que lle fixeches aquí diante. Sí, hai moito moita ilusión me fixera a min por facerlle a Humberto eso, non? Sí. E incluso el que é moi, sabes que me dicía, eu sei que aquí, mira, teño traballo para 10, 15 anos, porque despois xa unha funeraria nos Ancares non vai ter futuro. Ah, pero, pola demografía, non? Polos pobos despoboados, non? Sí, por iso decía que estaba pois intentando montar tanatorios e negocios noutros sitios, porque claro. Aquí é moi bo negocio, de feito Pedracita, os capitais dos concellos están cheas dos seus tanatorios, non? Sí. Todos. E dice, pero bueno, que é unha cousa a corto plazo, porque que como a poboación pois maior, que ten unha fecha de despois xa non queda xente para que vaya facendo tanto relevo, non? Entón, bueno. Pois eso, que enhorabo a Humberto e a todos os que... Eu non puiden ver nada, porque ainda saín hai pouco de traballar e non puiden ver, pero bueno, despois vou ver a ver si os vexo pola tele, non? Claro. Vale. Pois sí, eu estuve vendo algo, como xa vira de que viña unha empresa, vai, unha empresa de BCRA, que dei mi fixo mirando e digo, pero se eu me coñezco... Sí, coñezco, porque estuve nun enterro en Navia, estaba él. Sí, no, é que fan moi gollo. Bueno, aquí xa vos digo que hai dúas, en Navia tamén hai unha funeraria, non? Sí, que é diferente. Cada concello. Sí, pero bueno, pero sí, en Navia hai funeraria propia, pero por exemplo, Cervantes creo que as que están son as de BCRA que teñen sí, a sanatorio, nas Nogais tamén, as dúas, fíxate si é... que están 8 kilómetros e en cambio teñen aí cada seu tanatorio tamén as dúas funerarias de aquí. Sí. O sea que bueno, que é un negocio que sí que non vou decir desgraciadamente, afortunadamente, porque cando pues, significa que hai poboación, non? Son postos de traballo, lógico. Claro. Sí. E hai poboación, non? Mentre estemos para morrer, pois pues estamos no mundo, non? Cando xa. Claro. Hai aquí un refrán que di un dito que di Ramón, non? Que ten así ditos moi graciosos que di o rico dice, se tens diñeiro faremosche o enterro enteiro. Sí. E se non tens nada, directo a furada. Eso. Sí. Ajá. E bueno, pois pues eso, agora ben defuntos moi apropiado, non? Sí. Listo. Bueno, pois pues mira, conto vos outras dúas cousiñas relacionadas que foron esta semana a noticia, non sei se a vistedes, pois unha é Navia de Suarna, que vistedes, bueno, que houve o Concello de Navia lle pide aos donos do castelo que teñen que asumir a súa conservación. Sí, señor. Entón saiu pois nos medios esta semana esta noticia, concretamente este titular é do Progreso. Sí. E parece ser, bueno, que se creou a principios de outubro unha asociación cultural nova en Navia de Suarna, que se coñece como Asociación Vecinal Irmandade Naviega. Sí, a Irmandade de Naviega, sí, señor. Precisamente naceu coa fin de promover a recuperación do castelo de Navia, non? Que é BIC, que é Ben de Interese Cultural de ano 1994. Que é un valor, pois, é da Idade Media, porque as primeiras referencias que hai son do século XI, do ano 1037. E, bueno, o que pasa que sabéis, o que pasa que está en mans de 6 propietarios actualmente. Sí. E, bueno, que parece ser que recentemente, pois, que producíronse derrubos nos muros e tamén na rocha onde se atopa construído o edificio. Sí. Entón, por un lado está o que sería conservar un patrimonio que ten un valor cultural e histórico, e por outro lado tamén o risco que pode ter para os veciños, pois que haxa derrubos aí, non? Hombre. Bueno, entonces esta asociación vecinal que di, bueno, ademais vin aí o Facebook, non, que di que é a política e que, pois, o que pretende, pois, eso é recuperar o castelo, e a solución que eles ven sería que alguna administración adquirise o inmoble. o Castelo. Sí, sí. Porque, claro, pues para os particulares é verdad que é costoso. Porque, bueno, aquí poderíamos entrar na polémica de sempre, non? Que nunha zona onde non hai recursos, pois que a veces que a administración, patrimonio, está obrigando a conservar un pois unhas vivendas ou uns edificios que moitas veces tampouco hai de onde sacar recursos para afrontar esas obras, non? Sí. E, bueno, o Concello de Navia, que cando estaba Flores, na alcaldía, fixera intento de comprala, de comprar o castelo, pois agora di que de momento non contempla a posibilidade de comprar o castelo de Navia. Pero bueno, aquí está a Irmandade Naviega, que bueno, que parece que están dispostos a intentar recuperar pois ese símbolo da pobra de Navia, non do pobo da pobra. E eso, pois pasando, isto en Navia, e onde tamén volveu ser noticia, PIC, o tema de ben de interese cultural esta semana, en Becerreá, Ponte de Cruzul. Porque, non sei se o viste desemprensa tamén, Patrimonio de Ancares, presentou outra solicitude a Dirección General de Bellas Artes, que neste caso do Ministerio de Cultura, pois para que sexa declarado dunha vez PIC, porque xa é a terceira petición que se fai. Anteriormente, no 2009, o Concello de Becerreá fixera unha petición e a propia Asociación Patrimonio de Ancares no 2015, non? O que pasa que, bueno, se viste desa noticia en prensa e se non vos invito a que busquedes na web, esta solicitude que presentan esta vez pois está moi documentada cuns bocetos do ano 1765 onde se ve o debuxo do proxecto da ponte que foron a buscala pois, arquivo de Simancas. E despois tamén cun debuxo moi uns debuxos moi chulos, non un varios de a Guerra da Independencia do 1809, onde se ve como chegan o exército, as tropas inglesas, pois a intentar evitar que as tropas de Napoleón, que estaban aquí pois eso con que invadiron o noso territorio, non? Pois que derrubaran a ponte, se ve que querían volar a ponte e os ingleses viñeron a evitalo, non? E un general inglés pois fixo uns debuxos que os invito a que os vexades, porque son teñen 200 anos, e vexe aí esa ponte de Cruzul xa rematada, e vexe pois tamén como é as montañas, o río, o encaixado que vai aí, porque daquela non había tanta vexetación, e vexe moi ben o cauce, todas as montañas de Vilar de Ousón, Becerreá que hai detrás, e parecenme moi interesantes. E despois tamén outra historia que se pode ver aí é unha polémica que hai, que parece ser que nalgún boceto, nalgún debuxo, saen 4 arcos. E esta ponte de que ten 200, pois como decimos, 200 e pico anos de estilo neoclásico, actualmente ten 3 arcos. Co cal se pensa que puido ser reconstruída. Claro. E ben. E aí en Cruzul, que sempre que oides, bueno, os veciños sempre lles gusta contar que foron moi valientes porque opuxeron muitísima resistencia á entrada das tropas francesas de José Napoleón, o irmão de Bonaparte, non? Sí. E entón, pois, aí lles plantaron cara e houve, parece ser que moitas batallas e hai alguna documentación escrita. E tamén unha curiosidade que hai cans no pobo de Cruzul que ainda levan nome de xenerais do exército francés. Curiosidades, sí. Interesante, sí. E bueno, pois pues eso que sería, se fan Cruzul Vic, penso que sería, se non me equivoco nas contas, sería o terceiro monumento que temos en Ancares. Hombre. Porque recientemente acaba de ser declarado o Castro de Santa María, de Cervantes, e temos tamén pois o Castelo de Navia de Suarna, que xa é Vic tamén. Non? Entón agora, pois, a ver si tamén conseguimos para Ponte de Cruzul, que de verdad que a merece. Non sei porque, eu non entendo porque non lle dan esta categoría, pero bueno, a ver si pois vai adiante, non? Acompañando a documentación que diste, seguro que ao mellor pois faise reflexión e pode chegarse a conseguir, claro que sí. Sí, é que non parece que haxa, porque bueno, sabedes que esta ponte pasou por aí a Nacional xa está 200 anos, que eu cada vez que miras para ela e o pensas, porque eu lembro ir por aí antes a carretera, pois dices, Dios, é que nos anos 80 que se iba por aí, hai 40 anos, vivíamos no terceiro mundo. Bueno, porque cando eu vim para Barcelona, pasei por aí, vim por aí. Claro, era Era o paso obrigado, non había outra, sí, outras infraestructuras. Que é subir que arriba, sí, o que é o Portelo. Sí, Porteliña, chamamos. O Porteliña. Aí sí. Portelo en Cervantes, non? Ali, sí, bueno, Portelo en Cervantes. Bueno, fun aí para isto, Doiras, sí, cruzando para arriba, salir a Castela León, salir a Villafranca do Bierzo. Bien, ese Portelo. E aquí en Cruzul temos o alto da Porteliña. Sí, así, sí. Así que remontas o río para arriba, ali, sí, debaixo de Horta. Sí. Chamamos ya Porteliña. Sí. Ajá. Bueno. Y son, bueno, eso que a ver si lo conseguimos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Es una cosa interesantísima, es lógico. Bueno, xa está, xa nos quedan poucos minutos. Y mira, sí, digo, pues bueno, este fin de semana temos unha cita tamén, porque bueno, ahora parece que hai bastante actividade, non? Temos dúas citas por aquí cerca, unha é nas Nogais, que van facer un foro na Casa da Cultura a 7 da tarde, un foro sobre a Vía Kunin. Ah. Sábado a 7 da tarde na Casa da Cultura, con pinchos despois, por si alguén se anima. Ajá. Y pues van a debatir sobre a Vía Kunin, o alcalde das Nogais, Jesús Núñez, yeah, o historiador Javier Gómez, e tamén vai vir o presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago aquí. Ajá, en Lugo, ¿no? Muy bien. Y bueno, sabedes que parece que ahora se ve cerca que traigan por aquí unha que se reconoza esa variante do Camiño de Santiago. Moi ben, moi ben. Estase a falar moito, mirade, non sei se vos sona de ver o debuxo da Vía Kunin, que é un peregrino así, un negro, sí, y, bueno, se buscades por aí no Google, teñen un símbolo así moi moi chulo. Sí. E bueno, en os taxis de BCRA, por exemplo, xa en todos podese ver a pegatina donde se promociona isto. A Vía Kunin, está ben. E sí, y que era este peregrino, pues ya te hemos hablado un montón, este, sí, peregrino alemán, que veo en el, sí, século XV, sí, sí, sí, y que bueno, que sobre todo que nos queremos que pasen peregrinos por aquí, porque por aquí entrouse siempre, por Befreá, en Galicia, y entonces pues tampoco no entendemos que nos pasen los caminos todos por lo sur, por lo norte, y aquí por los Ancares no ve ningún camino, ¿no? Ajá. Bueno, pues non pode ser, non pode ser. Claro que sí, reclamar, sí, un poquinho máis de vitalidade, ¿no? Bien, sí, sí, bien, claro, todo o mundo, sí, pues a hostelería, o imaginades, pues todo, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Bueno, darle, sí, ambiente ao povo, sí, non, sí, se entache, claro, un pouco en vexa a ver esa zona de Porto Marín, Palas, sí, de Rei, non? Sí, sí. Como paras, como sempre hai ambiente, como están os bares, pois, pues, cos, sí, peregrinos tomando algo, comprando uh-huh, roscas, comprando doces, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Interesante, claro, interesante, unha cita interesante, as Nogais. Sí, e sí, a outra? E a outra, pois, pues, sabedes esta asociación que temos falado rente ao Couce, sí, rente ao Couce, non? Que se creou, pois, recentemente, non ten ningún mes, e, bueno, van a organizar unha actividade o sábado en Becerrea, ás 10:30, na Casa do Concello. Mirade que original, van recoller plásticos a 2 puntos aquí, no monte, en Becerrea. Uh-huh. É dicir, que van combinar un pouco, que é unha actividade sendeirista, sí, ca recollida de plásticos, pois en zonas donde a xente tira e okay, isto, non? Se ve que vai colaborar o concello con pois con isto, pois un todo terreno, un uh-huh, remolque, sí, sí, pois sí, para trasladar, pois si hai. Sí, sí, sí, sí, sí, para sacos, que estean recheos de que plásticos. Sí, porque os plásticos, xa sabedes que ademais, mira, eu onte como pois recibín esta invitación, uh-huh, salín na bici, non? E digo, oye, pues iba aquí pola montaña esta que temos aquí ao lado de Pena do Pico e a veces quedan marcas das rutas que se fan de motos e coches que se fan. Sí. E colgas estas cintas de plástico que son de balizar. Sí. Non sen como lles. Bueno, pues tronxen dúas, non? Parei e saquei dúas. E claro, joi, que vamos todos poñer e ninguén quita. Claro. Bueno, ou non é que non quites, pero sempre che pode quedar algunha ou... Sí, sí. E bueno, despois iso, aparte de ser feo, pois pues é verdad que non se desfai, porque estas que ten eu xa non teñan cor, xa, claro, non sabías de que cor eran, pero o plástico siga aí. Costalle, sí, moito. Aunque co plástico poden ser, sobre todo co plástico, botellas, con moitas clases de plástico se pode facer, utilizar, reutilizalo, prefacer casas. É para facer outro, un estéche de cousas, sí, a verdade, sí, que sí. Bueno, estamos inundados. Porque en Almería, os emigrantes que hai recollendo fresas e todo isto, verduras que se recollen, houve un paisano que lles fizo casas dese xeito. Para que non estuveran, pois, nesas tiendas de lona, en fin, que lles iba poñendo hasta rulos, pero hasta que lles puxo casas. Bueno, casetas, sí, sí, casetas. Sí, mira, hai tamén, non sei se vedes estos que recollen os tapóns, no, porque sí, que é para facer como prótesis ou unha cousa así. Pero parece ser que o plástico deste tipo leva un símbolo especial que dibuixado, que como unha especie de triángulo. Sí. E entón se leva eso, pois recolleno a parte para facer este tipo de materiales, non? Porque sí, debe ser un plástico, non sei, de características diferentes, non? Seguramente. Bueno, a verdade é que interesantísima esa actividade que pretenden facer precisamente Rente ao Couce, porque aparte de facer esa andaina, pois lógicamente pois recollerase material que é inservible no monte, vamos. Sí, sí, no sí, monte, e o que é a concienciación, porque eu xa vin hoxe alumnas no instituto que me decían que iban ir, non? Sí, a recoller, o sea, o importa, porque decían, ve de todas estas manifestacións xuvenís que está vendo a nivel mundial, sí. Reivindicando que hai que conservar o planeta, non? Claro. Entón, un pouco, pues, diz que veñen eles por detrás, pues, dicindonos, non son os maiores, non tires eso chance, non son eles, non deixedes basura, non son eles os que nos están dando as indicacións. Claro. E mira, quería vos comentar unha cousiña, só unha anécdota ao final, que seguro que aquí Armando lle parece interesante, igual hasta oiu dela. Vamos a ver, hai unha casa en Navia de Suarna que se chama a Casa de Saavedra. Sí. Eu non a coñezo, pero igual Armando, que anda por aí, se ve que era de André de Navia, do artista. E entón, os irmáos de André, Marina e Pepe, pois están rehabilitando e fixeron, dibuixaron e decoraron unha fachada. Uh-huh. Toda a fachada gigante, pois que está como cun debuxo. E o debuxo é moi simpático, porque hai unha señora con mandil, uh-huh, e zocas, non? Sí. Que ten así unha fonte de galletas ou doces, sí, parecen como rosquillas, e que ya se está ofrecendo un oso pardo moi moi chulo, non? Sí. Entón, sí, sí. Sei nos medios. Tamén, o sea, un graffiti, non? Sí. E unha especie de graffiti, sí, pero sí, tipo pintura, non? Pero sí, gigante, sí. O sea, sí, a casa é unha casa destas modernas, non é antiga, e é unha fachada ciega das laterais, o sea, que igual ten tres ou catro pisos, ahora sí, e está toda a fachada cunha pintura xigante. Sí, sí, sí. Pois pues iso, está moi moi bonita, porque se ve o verde das árbores e a señora co mandil. Sí. E unha pintura que vos recomendo tamén que busquedes aí, pois no Facebook. Sí. Eu penso que había no Facebook de Toño, sí, Núñez. Sí, sí, no, tiña... está no Facebook de Toño Núñez. E pois pues vedela, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eu ahora mesmo non a teu vendo, pero vínal. E fízome gracia. Sí, pois eu cando vaya a Navia vou ir ver logo, sí, a casa. É que eu exactamente onde está a casa non sei, sei qual é a casa de Gerardo, pero exacto non sei onde está. Eu penso que está hacia o centro. Sí, eu tamén por esa imaxe tamén o penso, pero tampouco estou segura, porque non teño moi boa memoria así visual. Terei que ir buscala. Sí, sí, sí, bueno, se non preguntas, el Inave pregunta, se non preguntas, se ya Toño Sachi dice perfectamente onde está. Moi ben, moi ben. Pois moi ben. Pois no, a eso ir a Navia, vou ir ver esta casa e vou ir ver o pradairo de que decíamos outro día, ah, de Vilarpandín, ali cerquiña de Navia, tamén a 2 kilómetros. Sí, señor. Moi bonito. Paras un momento para tomarte un garoliño de algo. Claro. Acompañado das boas castañas. Exactamente. Bueno. Sí, porque ahora pa semana que ven, tocará xa empezar cos magostos. Moi ben, moi ben. Moitas gracias, Fernanda, en fin, que contigo dá gusto pasar unha tarde. Noticias relacionadas coa zona, que ademais enchenos de desexos de visitala e ao mesmo tempo, sí, pois compartir con vosco esas cousas tan interesantes que se realizan de actividade cultural. Sí, señor. Sí, sí. Olle, ganas que tamén me dan a min, porque estás vendo e a veces... Sí. Que sea, ¿no? Lamentas pues eso, perder, sí, sí, perder estas cousas. Sí, desde logo. Pues veña, que te agradecemos muitísimo estas colaboracións semanais que nos aportas na nosa humilde emisión. Unha aperta grande, hasta outro momento, que o sábado próximo, si pode ser. Eso. A ver, hai que os fines de semana a veces non me coincide moi ben. Claro, no, pero... xa o sei. Sí. Da bicicleta, pero ahora cando empece xa a chover... Xa o sabemos, veña. Cando poidas, cando poidas. Un abrazo a todos. Aperta. Igualmente, Fernanda, apertas. Eu non sabía que había tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras, ni esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite, no medio do temporal. Poder afogar. Bueno, vamos a decirles adiós. Sí, hasta vindeira semana, queridos ointes. Nos seguro que voltaremos a estar aquí, si Deus quer, con novidades novas. O vindeiro xoves a mesma hora. Non deixen de conectar, veñas. Bueno, como digo sempre, pois que a noite se xa vos o descanso e a rúa vos a liberdade. Deico xoves que ven. Silencio un falare, se roubei o teu retrato. Como silencio un falare, se roubei.